Book 2 46 46 في صالة الديسكو ديسكوسا. هل هذا المكان غير محجوز؟ Onko tämä paikka vapaa? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Voinko istua teidän seuraanne? بكل سرور. Mielelläni. كيف وجدت الموسيقى؟ Mitä pidätte musiikista? عالية قليلاً. Vähän liian kovaa. لكن الفرقة تعزف جيداً جداً. Mutta bändi soittaa ihan hyvin. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Oletteko usein täällä? لا، هذه هي المرة الأولى. En. Tämä on ensimmäinen kerta. لم أكن هنا من قبل أبدا. En ole ollut täällä ikinä. هل تريد أن ترقص؟ Tanssitteko? ممكن لاحقا. Ehkä myöhemmin. لا أستطيع أن أرقص جيدا. En osaa tanssia niin hyvin. هذا سهل جدا. Se on ihan helppoa. أنا أريك. Näytän teille. لا، في المرة القادمة. Ei, mieluummin joskus toisten. هل تنتظر أحدا؟ Odotatteko jotakuta? نعم، أنتظر صديقي. Kyllä, poikaystävääni. ها هو يأتي هناك بالخلف. Tuolta hän tuleekin.